Motema selikolo nakobanza nasala ndenge nini na mokili lokola nazali José ya mobali nasengi pa obatelanga pe na chance ya mosala yoka mama nazali mwana na yo na kati ya mokili oyo ya kisasa Bana okende a mama na banda kokondo na basusi Motema selikolo na kobanza na sala tenge nini na mokili Lokola nazali José ya mobali na sengi pe obatelanga pe na chance ya mosala Nazali mwana na yo na kati ya mokili oyo ya kisasa Bana okende a mama na banda kokondo na basusi Motema selikolo na kobanza na sala ndenge nini na mokili Lokola nazali José ya mobali nasengi fe obatelanga pe na chance ya mosala Nalingi yo minge ye ye Nalingi yo minge ye ye Naleli yo minge ye ye Naleli yo minge ye ye Mama wa motema oh oh na banzaka Mama wa motema oh oh na lilaka Kutompe mwengo na kukanisa yo Kutompe mwengo na kulela yo Epai nini mama ngo na komite Epai nini mama ngo na lelite Bona kuluka yo mama wa motema Bona kulela yo mama wa mabanzo Nalingi yo minge ye yeah, ye yeah. Naleli yo minge ye yeah, ye ah mama Nalingi yo minge ye yeah, ye yeah. Nalingi yo minge ye yeah, ye yeah. Naleli yo minge ye yeah, ye yeah. Naleli yo minge ye yeah, ye yeah, yeah. Mama wa motema oh oh na banzaka mama wa motema oh oh na lilaka botompe mwango na kukanisa yo botompe mwango na kulela yo epai nini mama ngo na komite epai nini mama ngo na lelite kula kuluka yo mama wa motema kula kulela yo mama wa mabanzo naligi yo mingye ye ye Yeah, yeah, yeah.